Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Вы сцвярджаеце, што ў царскай імперыі Беларусь была расейскай калоніяй. Ці не занадта катэгарычная гэта выснова? Калонія ўсё ж выклікае асацыяцыі з геаграфічна аддаленай і цывілізацыйна адсталай тэрыторыяй, а тут блізкія па культуры і веры суседзі, якія шмат у чым адставалі ад беларусаў. Сергей Верас. Каб вызваліцца з панбадлівага палону асацыяцыі, нагадаю, што Ірляндыя была калоніяй суседняй Брытаніі. Ангельцы ўсталявалі жорсткі рэжым эксплуатацыі прыродных і чалавечых рэсурсаў улучна з культурнай і моўнай асіміляцыяй. Але для брытанскай імперыі Ірляндыя сапраўды пэўны вынятак з правіла. Астатнія каліяльныя ўладанні Лондону ляжалі далёка ад метраполіі. Расійская ж імперыя была не заморская, а кантынентальная. Калоніі месціліся недалёка, і пры пэўнай этнічнай блізкасці калінізатары мелі магчымасць не толькі маскаваць прыгнёт дэмагагічнымі лёзангамі, але і накідаць паняволенаму народу чужую гісторыю і чужых герояў. У расійскай, а потым у савецкай імперыі захоп нашых земляў пры канцы 18-го стагоддзя называўся не іначай, як уз'яднаннем. Хоць ніколі раней Літва-Беларусь у межах Расіі не была. Былое вялікае княства літоўскае з ягонымі дэмакратычнымі традыцыямі і еўрапейскімі эканамічнымі навацыямі не па сваёй волі стала часткаю краіны, якую Маркс і Энгельс трапна назвалі жандарам Еўропы, а Ленін – турмой народаў. У Расіі панавалі абсалютызм і феадальныя формы гаспадаркі. Кацярына II і яе сын імператор Павел I раздалі сваім дваранам на далучаным абшары больш за паўмільёна беларусаў. Пераважная большасць гэтых запрыгоненых селянаў датуль была асабіста вольная. Задушыўшы паўстання Тадэуса Касцюскі, Сувораў быў узнагароджаны цэлым кобрынскім староствам з 25 тысячамі душаў. Прыгонныя раней плацілі пераважна грашовы аброк, а цяпер іх пагналі на паншчыну. Памешчыкі тысячамі здавалі селянаў на будаўнічыя работы ў далёкія расейскія губерні. Рэзка пагоршыўся стан гарадскога насельніцтва. У гарадоў і мястэчак адабралі старыя гербы і скасавалі магдэбургскае права на самакіраванне. Мешчанаў абклалі падушным падаткам і ў вайсковай павіннасці прыраўнялі да сялян. Падаткі ў беларускіх губернях да 1811 году заставаліся ў 4-5 разоў цяжэйшыя, чым у расійскіх. На змену расфармаванаму прафесійнаму войску вялікае княства прыйшлі невядомыя дагэтуль рэкруцкія наборы з пажыццёвай службай, якую пазней абмежавалі ўсяго чвэрткай стагоддзя. Беларусы рабіліся гарматным мясам у захопніцкіх царскіх паходах. Тым часам рэкруцкая павіннасць не накладалася на Латвію, Эстонію, Бесарабію, Грузію, Фінляндыю, а пазней і на Украіну, якая пасылала на службу казацкія палкі. Захоп Беларусі адбываўся пад выглядам абароны правоў праваслаўных. Аднак яны на той момант складалі ўсяго блізу 6% насельніцтва і ніякіх выгодаў у імперыі не атрымалі. А вось беларусы уніяты, а да іх належала больш за 75% жыхароў краю, трапілі пад жорсткі пераслед. Царская імперыя ніколі не ведала рэлігійнай і нацыянальнай талеранцыі. Беларусаў наогул не прызнавалі асобным народам, а лічылі папсаванымі пальшчызнаю расейцамі. Паведнае стаўленне было і да мовы. Продкаў нават пазбавілі права на ўласныя імёны і прозвішчы. Царскія пісары ў дакументах ператваралі Язэпаў у Іосіфаў, Тамашоў у Фамоў, Якубаў у Якавов. Да беларускіх прозвішчаў дадаваліся расейскія канчаткі, а селянаў часта запісвалі па гаспадару памешчыку. Такім, дарэчы, чынам набыў прозвішча адзін з маіх продкаў па мячы, стаўшы, паводле ўказу яе вялікасці, прыгонным аднаго з братоў Арловых, што ўзводзілі Кацярыну на трон. Расійскія ўлады ўстанавілі для габрэяў вядомую мяжу аселасці. Юдэі мусілі плаціць удвая большыя за хрысціянаў дзяржаўныя падаткі. Былі ўведзены абмежаванні для жанчын. У Рэчы Паспалітай шляхцянкі і мешчанкі валодалі маёмаснымі правамі. У Расійскай імперыі не валодалі. Гэта страшэнна звужала эканамічныя магчымасці асабіста вольных ліцвінак і паніжала іх грамадскі статус. Пасля вызвольнага паўстання 1831 году каліяльны ўціск рэзка ўзмацніўся. Пры расійскім урадзе быў створаны асобы камітэт у справах заходніх губерняў. Мэтаю яго дзейнасці стала поўная русіфікацыя Літвы Беларусі. Месца звольненых недабранадзейных службоўцаў займалі прыезджыя з цэнтральных губерняў. У 10 тысяч нашых суайчыннікаў адабралі шляхецтва. Расейскія дваране і чыноўнікі проста шалелі ад шырокай ракі разнастайных палёгкаў і прывілеяў. Уяўленне пра гэта, а таксама пра цяжар падаткаў дае такі факт. Разам узятыя даходы Менску, Віцебску, Магілева, Горадні, Полацку, Берасця, Пінску і Бабруйску былі ў 2,5 разы меншыя за гадавы даход расейскага князя Паскевіча з аднаго толькі гомельскага маёнтку. Найкрасамоўнейшым прыкладам таго, што калінізатары цалкам пагарджалі інтарэсамі нашых людзей, стаў драматычны лёс Берасця. Дзеля пабудовы вайсковай фартэцы у першай палове 19-го стагоддзя быў знішчаны цэлы горад, адзін з найпрыгажэйшых ва ўсходняй Еўропе. Берасцейцаў пераселілі за 3 кіламетры, а на месцы зруйнаваных дамоў, храмаў, манастыроў збудавалі царскую цытадэль, шырока вядомую цяпер як Брэсцкая крепасць. У галіне асветы царскія ўлады кіраваліся меркаваннем, што расейская школа зробіць для заняволення краю нязмерна болей за расейскі штых. Мовою навучання магла быць толькі расейская. Затым выйшаў указ, што і ўвогуле размаўляць у сценах вучэльняў розных роўняў дазволена выключна па-расейску. Ішла мэтанакіраваная расправа з навучальнымі ўстановамі, якія зрабіліся асяродкамі апазіцыі царызму. У 1820 годзе закрылі Полацкую акадэмію, што мела універсітэцкія правы. У 1832 такі самы лёс напаткаў Віленскі універсітэт, у 1842 Віленскую медычна-хірургічную акадэмію. Каланізатары мелі на мэце пазбавіць Літву Беларусь сваёй інтэлігенцыі. Вайна з рэлігійнай вуніяй завершылася ў 1839 годзе Полацкім царкоўным саборам. Там пад дыктовку калінізатараў была прынятая пастанова пра вяртанне грэка-каталікоў в лона прарадзіцельскай веры, дабы прыбываць адныне паслушанні свяцейшага правіцельствуючага Всерасійскага сінода. Трэба дадаць, што гэты сінод сам быў у поўным паслушэнстве царскага ўраду. Пра долю тых, хто не хацеў вяртацца в лона прарадзіцельскай веры, напісаў в артыкуле «Секущее православие» Александр Герцен. Со стороны гражданского начальства истязанием заведовал окружной Новицкий. Этот полицейский апостол сек людей до тех пор, пока мучимый не соглашался принять причастие от православного попа. Один 14-летний мальчик после 200 роз отказался от такого общения со Христом. Его снова начали сечь, и только тогда, уступая страшной боли, он согласился. Православная церковь восторжествовала. Падрыхтаваўшы глебу забаронай народнай веры, у 1840 годзе імператар Мікалай I адмысловым загадам забараніў ужываць у афіцыйных дакументах самі найменні «Літва-літоўскі» і «Беларусь-беларускі». Нашай зямлі далі калініальны назоў «Северо-западны край». Каб сцерці ў будучых пакаленняў памяць пра сваю былую дзяржаву, царская адміністрацыя з нечуваным расмахам і цынізмам рабавала культурнае і гістарычнае багацце. У Расію вывезлі большыню кнігазбораў і мастацкіх калекцыяў ліцвінскай арыстакратыі. Сярод безлічы скарбаў на ўсход трапіў і архіў вялікага княства з сотнямі тамоў літоўскай метрыкі. Што тыпова для каланіялізму, краю навязалі монакультуру, бульбу, каб гнаць гарэлку ледзь не для ўсёй імперыі. Калінізатары высмоктвалі як матэрыяльныя багацці, так і інтэлектуальныя сілы Беларусі. Адсутнасць вышэйшых навучальных установаў, забарона беларускай мовы ў навучанні і кнігадрукаванні прычынілася да таго, што шмат беларусаў рабіліся дзеячамі расейскай навукі і культуры. Літаратары Фадзей Булгарын і Фёдор Глінка, кампазітары Восіп Казлоўскі, Міхаіл Глінка, Мадэст Мусарскі, скульптар Міхаіл Мікешын, матэматык Соф'я Кавалеўская. Спіс бясконцы. Калініальную імперскую палітыку, што праводзілася ў Беларусі, падтрымлівала і бальшыня расейскіх валадароў думак, якія лічацца дэмакратамі. На паведамленні еўрапейскага друку пра жорсткія расправы з інсургентамі 1831 году да іх сем'ямі Александр Пушкін, да прыкладу, адгукнуўся вершам «Клеветнікам Расіі». У ім Пушкін называў тыя крывавыя падзеі ўсяго толькі спорам славян між сабою. Яшчэ адзін абаронца імперыі, Фёдар Цючаў, бачыў місію Расіі ў тым, каб славян родныя пакалення пад знамя рускае сабраць і весць на подвіг прысвячэння единамысленных какраць. У вынішчэнні ўсяго нацыянальнага найбольш вызначыўся былы дзекабрыст Міхаіл Мураўёў. З 1831 году ён служыў менскім ваенным губернатарам, а пазней, падчас паўстання Каліноўскага, быў, як вядома, прызначаны віленскім генерал-губернатарам і атрымаў мянуску «вешальнік». Хачу заўважыць, што ўзнёслыя радкі прысвяціў яму, гэтак званому міратворцу края, расейскі паэт-дэмакрат Мікалай Некрасаў. Звертаючыся да беларускага дваранства, Мураўёў папярэджваў: «Помните, что если вы не станете по своим мыслям и чувствам русскими, то будете здесь иностранцами и должны тогда покинуть этот край». Про 100 годов белорусский поэт Олесь Дудар у знакомитом верши «Посекли край наш наполам» напиша: «О, ганьба, ганьба, у наши дни такие разлом, туга такая, и бают байки баюны северо-западного края, плюют на солнце и на день, о, дух наш вольный, где ты? Дзе ты? Ім мураўёўскі б гальштук здзець нашчадкам мураўёўскім гэтым». Гадарарам за падобныя творы у тыя часы быў расстрэл. Ці можам мы сказаць, што гэтыя радкі ўжо страцілі актуальнасць?